بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنهم العارفين قد الصديقين أبي الفضل ورب أصحاب السجان وخلفاء المهتدين وعلى طريقة الفائزين. أما بعد، قلنا بنو جسي لغا خمينتنا مانا مو أدوان في man ñi won ci buntu bu jekk bi fasu mu jekk bi dog mu jekk bi cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu ñi ngi tollon fi nga xamantene mom la doon netale ay xexo yo xamantene dal manam ja ay nit yalla gis nañ ko ak wala bok wax nañ ko ci di walu lepp lo xamantene manam dafa aju ci nit yalla ay comportement yu bax yi wara am ak ñoom ci di leen def entre ak yu mel non lo yenn ci xexo yi la bimu pare ci xexo yo qul mun qultu قلت لنا ولا يخفى تنبول انه جل بيرتمير موي لا يحمل بيان بعد الجهاله لان سي ني وي وير يال اخبياء وي بيوي من الطلبه سي ني خامني وي صافي خام خام ني ندوي لاي المدعين وي ووتي و مرتبه العلماء و مرتبه بروم خام خامي المتبحرين وي فوري وي ما عندك انهم يوم كات يعاقبون دنج لنا manam dañ leena natto dañ leen dem bëggal bil baladati ci ndoxé wala wasu'ul fahmi wala bok manam ak kaw kawé la ñaka wasu'ul fahmi ak ñaka xamé manam moy am une mauvaise compréhension wa adam ak and ñaka ziyadatul am yokuté xam xam wa ma balagho nga xamné ñoom jottu ñu sax martabatul muta'allim martabay kuy sapp xam xam ala rabbi ci di nan nak de ni jema tonto alal anbiya ci yenenti alayhi wassalatu wassalam wala la maye borom xaw xawi neena lolu day la kon la yahmilu bi fofa ci kaw ci lolu lay del la yahmilu yanuulen yobul hein ne manam ñi nga gis ñi am melo wi yobewulen lolu dara yobewulen ko illa suul arab lulul ñak teggal anna shay bay adi juddo min al hasadi ci kinyan wal hirman afu xagn di len yalla xagn yu rek manam moy ñi nga xamantene lenn ci ñi nga xamantene ay ñu wër lañ dañoo beew te bok ci nga xamne dañuy sappu xam xam di wote wo maqama borom xam xam yu mag yu foori ñi wax dañoo geej and ak ñoom ha de yalla da leen buugale yu aqbono yalla da leen buugale wal da leen natto ci manam ño xamantene duñu comprendre dara wala bok sen compréhension gaawul deg deg xootul han and ak sen xam xam bu yokku duñu ñoom dal defé nañ mais dal and ak lool yépp defé nañ ni maggal nañ dal té fekk xamuñu né ñoom yéggnu sax dara jay talibé yu ndaw yi nga xamné dañuy sax xam xam mais ñu né téréwul mu né dara yobé wulé ci ñu naan ala rabb ci ñu yob ñuy naan dañuy jéma raddo di tontu al am yenenti alayhi salatu wassalam ak borom xoxu bi nga xamne ab yenenti day def nangam ba pare ñu gis ñu ci di xaw commenter walé wax def joju wala wax joju comme ben critique bu ci amale wala ay borom xoxu yu mag yi wax ben affaire ñu gis ñuy commencer di critiquer seen wax yoyu wala ñu koy commenter bu ñaw xamane dara yobbe wu len ko luddul dar luddul ñak teggel kefe te ñak teggel bogo fu mu joge mu ne neena mi ngi joge ci kinyan buñu am par rapport ak yeen borom xam xam yi mo xam ñuy dundul wala ñu genn aduna ak taw rek dara lu leen yalla xañ jum leen xañ yu kete lo rek la nak xalu ñu ngi ñaan allah bur yalla assalamata muccu wal afiyata ak manam muccu yaram wal afiyata ak muccu xol fala shak sik nekul annahum la ñoom kat yuaqabuna nato nañ leen bil balad ci ñak xam ci manam ci ding daana ko ndofe wasu ul fahmi ak mi ak ñaaw deg deg wa arame ak ñak ziyadatu ilmi yokute xam xam wa qasawati alqalb ak wo xol wajmurul ayni ak ay beut yu wo manam di nan ni nan ki da wo beut wa adamu al amal ak ñak jeffe bima al muslimu xam wa wal jahl al murakkab wal jahl ak rir ñak xam al murakkab bi nga xamantene moy jahl al murakkab en fait moy liñ wara endurci xawmu nan lañ koy xé manam moy ko xamné tay xam nga tay bu mo né la fargu fan la fété nga daluma no vraiment xawmu fan moy fargu parle de samedi vraiment rien du tout koku jox na la tuddu rire ignorance la mais buma ne la parle fan la fété ngay ni parle ma ko xam ci nga parle so fay dem bi ngay dem ba crash ngi jël train bi jëm côté paris bo jëlé train bobu bo yégué ba paris nga wacc égaré gar bu mu lay jikko waccé bi jëlat benen train dem lille gis nga lille europe ak parle ñu dénd subhanallah lolu moy jël lu murakkab manam non seulement dafa rir mais xamul ni dafa rir wa mom la comme tawma mom lañ wax tawma dañ koy faral di jox exemple ko am lool ignorance endurci bob moy tawma al tawma al hakim mom mune nakoro ci ñu ne mbam bi sax moko do wax non tawma law aw fa dahra nakala ko wax sax ñu na fa inna mbam bi neena fa innani jahilun basit wa sahibi jahl murakkab jahl murakkab wa dani tawma law an safa dahru kuntu urakkab li annani jahil basit wa sahibi jahl murakkab manam vraiment mbambi mo ne mbambi manam neena vraiment tawma su fekkonte man jamono ji mi ngi dem di continuer dem a un moment donné man may yek ci ko mbambi may yek ci ko tawma war ko parce que man deug la dama rire ni rire bu leer la rek manam bu simple mais alors que taw mom dafa rire rire bu jigg la yow wa mom jigg rire mom ki andusi la motax sax amna kenen kuy wax benen way kat bu ne ci di joxe exemple taw mom manam pour rire diko joxe exemple xawma ba xam personnage bu existe la peut-être dañ ko personnage buñ créer la pour wax parfois ñu rire ni fi ñu yegg mu ne إذا طلبت العلم من غير شيخ تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم تصدق بالرجال على نساء يريد بذاك جنات النعيم سويتاكو خمخم إذا طلبت العلم سويتاكو خمخم بغير شيخ أمرو سيرج بولا جانغا من تضل دغيسانكو عن الصراط المستقيم سيوم بجبلي دوتاكو سيومي wa taltabisu al-ulum 'alayka te xam xam yi dañuy dañuy lendeum ci sa bop ba fara dañuy jaxaxo hatta takuna aballa min tawma al-hakim ba nga gëna rir tawma mom tawma al-hakim bop tawma le sage mom mo tudde won bopum le sage tawma le sage ndax wax xam nga ko wax kene gënu ko rir wallahi tafat dakam tafat dakam tawma existe no wa lolou lolou wax do wala peut-être war mën na nek existé won la mo tafaddaq bin nisaa ala rijal wala bu tafaddaq bin rijal ala nisaa day jël jigen dal na duma len maye dama len di xaraka manam damay jël sama jigen yi ma dina joxe addi mune yuridu bi zaaka jannati naim fek lu mu ci bëgg moy aljana bu mag bi aljana xewal dani comme que buñu jëlé jigéen ñi mayé leen ñu joxé ci nak yoy loolu dafa ki légui da ngay def moy dama leen di joxé di leen mayé di leen sarax dama leen di sarax manam te xamul ni sey dafa wara am manam dot am yoy non loolu manam ñu shariateur la mais mom mu japp né joxé dot bi sax mom day gëna tax sax tiyaba gi gëna wañu légui nak na lepp dañ muy sarax loolu moy jaayul murakkab moy ko xamuté ba xamul bo bare xamul né xamul mom dafa am lu mu japp ci xamné japp né nak loolu la koku mu gëna jafé bindi ci limu né parce que ki nga xamné xamul du tout koku mom day ñew laccé wala nga wax ko mu dégg da di comprendre mais ké nga xamanté né loolu amuko mom day japp du xamné xamul mais day japp né xamna de telle sorte que soko ci bëggé jël yow effort bu né mën nga ko lacc pour mu jël ci dégg ci limu né également doubler une numéro voilà dafa graw voilà ñaari rir voilà dafa rir mu rakkab motax ñu utiliser baat mu rakkab bi moy dafa rir dafa teggu benn bi da teggu ci kaw ba ca def moy rir bi dafa teggu ci kaw bi rir bi da teggu ci kaw benn rir lool moy jiwa mu ne wal jahlul murakkab mu ne kon sik nekul ci ne ñooñu yalla da leen nako wala da leen buggal manam ak xaw ndoxe ak ñak xamé manam wala ñaaw deg deg ak seen xam xam bu yokku ak seen xol dafa woow yu ba pare yalla daf leen nak ñu woow ba ba pare duñu jëfé li ñu xam ba nopi hein dañu am nek ignorance bu mag bob ignorance endurci bob bu ruy bob ñom mom lañ aw mu ne watak yimi shaytani ak taral gi leen shaytani di taral lahum ñel leen su'a a'malihim seen jëf yu ñaawi li yaxtibu bu ko defé ñu fokk annahum ne ñom ñoo ñey ala shay in ngi ci kaw mbir wa yamutu ñu de nak ala zalika ci kaw lool wa hina idin jamono jojo nak ya'lamuna dana ñu xam annahum ne kat ñom laysu neku ñu bi shay in di dara ndega day lay le man defo won nani ma fi raw ndega tuma dara walladhi li nga xamantena allah moko buma moko jagn moko yobbu ila zalika jeme ci lool kullu lepp suwal adabi moy ñak teggin ñaaw ak teggin ma al awliya and ak wali wi wala ma akbaru xoxam bi rabbi ni day ton ko alayhim sen ko hasadan tim li len ko yobbu yep moy ak kenyan wala ma ha wa hasadan ak kenyan min indi am fofu xolo bo xole da ko reprendre wala ma bi rabbi alayhim hasadan min hasadan lolou da ko reprendre kok erreur la ci edition bi wala da fam repetition wala manam kon ci ñal min indi an position bu tukke ci sen bop la ra data li iradati ngir namuk itfa'i fay nur al islam leer al islam wa kamad al muslimin at ha giimal julit ni niko yobbu ci yoy yep ha moy ñak teggal bi nga xamantene manam mom moy mom la amé jëm ci compte wali yi ak borom xom xom yi né da len di tontu ndax iñana gëm len iñana fu ñu déggé ben diw borom xom xom la nangam mo jëm ko tutal jëm ko doyé dit ak yu mel non ngir bëgg fay nak leer islam wala bok ngir bëgg fay lé wala leer islam ak julit yi jëm wala kama kam ni nga xamne qala wa khnako ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala wa khnako ci suratu tawbati ni fanwere lo ayat ak nya 32 ayat manam yuriduna nam men am yutfi wo ci ñu fay ne nañ li nga xamne tane mom lañu nam ñum yefir yu bon yi ñom ba yutfi wo moy fay nurallahi leer ak yalla bi afwahim ci sen lamine di wax rek l'islam li l'islam li l'islam li l'islam li media yi fo ki ñuy wax di insister ci lool parce que dañu bëgg fay leer ko l'islam te xamuñu ne mënuñu ko fay ni ngi melni ko taxaw fi bëgg fay leeru jant ba def di euf rek dégg na dana fay aba nak mi jay France ci ci ñun lañu nek waaw ci wa islam lañu nek ci ñeñu xam nga dégg waya ba waye bañ na Allah bur yalla illa ne dara do xewlu dul am yitt mo ne dana mat nuru ho leeram gi l'islam gi dana matalu fi kenn mënu ci tous walaw kare ha donte bañ nako al kafiruna yi fi fay wedd yi donte lolu neexu len lolu xam a ñi tam non lañu né a deug a moins de deug ñi nga xamantene dañu ñak te bin compte borom xam ñu di ci ñom na non lañu nak ak wali yi mu ne wo fi nek na ci téré bi ñu wax laqa lawaqihul arwar qudusiyya imam ash-sha'rani moko bind radiyallahu anhu Ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko d'abord de la salle en jeu de mobilité voilà mais mon coup de boulot mon temps à charles waaw ko ngal non ko xam la nit yalla bu wax borom ko bu siiw wala bu siiw mune wa alam nga xam ya akhi yo sama mbok annahu li mbir te mbir moy la yam bagi yello wul li muqallidin ci kep ko xamne da nga aji da ngay top al imam imam an yusamma ci muy tuddé fi jamaatul imam ci mbolak imam al akhar kenen khususan rawati na lol manam ka qawlihi kem wo xamna in qala bu waxe al khasm khulo wala bi khulna ñu dañuy wax kaza nangam manam limu bëgg wax fi limu wax fi moy la nga xam ben affaire mais yello wu ci kuy top ben imam ak muqallid moy doon kuy top ben imam def suñu comme gane man maliki la wala gane man hanafi la wala shafi la hanbali la yellowul ci boy tuddu ñeneen nan par exemple ah masala bi kat ñun maliki dañ ci wuté shafi yi subhanallah ta'ala ngene nga nan masala su fekente nak suñu xulo walé dafa wax nangam wala ci ñi wérenté la wax nangam lolu yellowul parce que affaireu wérenté ci xulo nekkul fi ñun ñepp deug lañ bëgg gis té ñoon ay imam yu mag lañ ñoo xamantene leer yalla lañ do xone alquran sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ doon wax ay point de vue différent lañ am voilà té fuñ ko jëlé moy seen isnad isnad yi wala anglais wala anglais yi xolé mo wuté ak isnad yi jëlé ci lool mo tax ñu wuté mais pas pour d'être ñet yi wala pour c'est voilà waaw am tamit usul surtout usul fondamental yi ñu basé pour di dégager ay vision générale ci d'après vision générale ni bëc ci dégager nak ay point de vue ci ci question yu branche lool c'est important loola tax mu ne yellowul nga nan suñu kulo wala wi wala suñu ki ñuy wérante yalla bu waxé nangal fi amul lool dedet qulna bu ko défé su waxé lool qulna kaza ñu tontu ko nangal ñu ne ko nangal dedet mu ne fa inna liwer bo war mu xasna al arabiy rafet tegin ko rafet fil lakh bi ci kaddu min akhlaq bok ni ci jikko al ulama ay borom xam xam al amilin way def sen xam xam wa di rafetal tegin ci ni ngay utiliser mot yi ngay utiliser c'est très important parce que par exemple doone ki dafa imam bi wax na ni mais nak dafa djoum dede lo waxe non da nga nan imam bi wax na ni mais li nga xamantene mo gëna feñ dal inshallah wala bok li nga xamantene mom la tay amna ay borom fofu yu ko wax comme diou lolou lañ wax né dal li mo gëna feñ té ndax nangam lolou dal suñu gis bu gax inshallah lolou mo gëna ki yalla na bu gëna wax wala mo gëna xam wala wala bok li dal mom moy li nopp ci ñun nangam waye yalla mo xam manam moy batay jox nga ke parti de vérité wala ak gëddëm wala amana li mo gëna dëgër wala genre utiliser mo yoy dal wala muné waqad dëg atlaani wanma wala fenk na ji mo insanu nit maratun ben yon wanma ala kitabun ci ab téré ci rad bo xamné da don tonto ala abi hanifa moy histoire bi ñek la won ci jotaay be pass ci imam abu hanifa radhiyallahu ta'ala anhu yalla gërum ko faraytu mo gis fi tilkal layla ci guddi gogu fi no du ngi soobe fi waqi'atin wala fi waqati al imam ci wel wat imam bi abu hanifa moy imam abu hanifa rahimahullah wa radiyallahu waqad tasawwara fek nak ñalguna yegiti ko na nahwa lu tolok 60 ziraan jurom ben fukki khata moy khata moy li moy liko dawe ci um ci chonchu bi ba ci kaw wala ngi loxoy dal ba ci chonchu wala lol mo xata may xata wala li ngay raxas boy japp mune deng fi sama ci asaman wala ho te ñel nako nurun mu am leer ka nuru shamsi kem leer jant bi mom imam abu hanifa rahimahullah wa ajidu madad gis zalika alladhi wa jojo nga xamantene radda moy tontu neena day ala alayhi ha ci imam abu hanifa tu jaa mu nek jakar lo mum yusbihu muy nuru anna musatu aw wagn ko ndaw ak sawda way ari ñuul wala bok ap ki benen tan bu ñuur bu ndaw mu gis ko manam mo gis imam abu hanifa rahimahullah motax da wala non la kon ni la fi waqi'atin la fi waqi'atin lima do ragal la lolo xew o do ke waqat fa waqi'atin manam ci xew manam moy ci jent bi dama al imam mo ne dafa gis imam abu hanifa rahimahullah neena mu njol di yekiti ko ba ci asaman neena lu tolok 60 zira lu wara tolok 30 mètres ak lu gopp neena mi ngi leer nañ mom imam abu hanifa rahimahullah rabbi allah comme jant bi waji ci def nak nek ci wetam jakarlo mu neena touti comme mbelentam mais bu ñuur ko manam moy lendeum lu wara comparaison moy moy woné ni ki ni mu touté ak ni mu doyé dé ak ni mu ñaawé par rapport imam abou hadifa wala ci batim lolo ko op way mu nan da koy djébu sor tahawallahu rahmatullahi wa barakatuh da amu no moy beuy mom bu mbeuke muy mbeuk tak mom li toy ci beuy bi rek lay djogé c'est clair ni sa hehe afam tout ngad ni ko wissal muna intaha fofu la yam muna qala waxna wa idha kana bu fekente ne nek na imam nasu ni imam ash-shafi'i radiyallahu anhu yaqulu dafa waxna annasu nit ni kulluhum ñom ñep ayalun dañu soxla wala ay njabot lañ ci fiqi ci fiqi ala abi hanifa ci imam abu hanifa ñep parce que imam abu hanifa rahmalahu moy tabi'i tabi'i la mom gis na anas ibn malik radiyallahu anhu wa su fekonte non wa avant mom mom fiqi bi konontom mara fiqi bi dal vraiment mom nimu ko yekiti wat yekiti martaba fiqi gën ko leral tek ko vraiment melul comme avant mom kenn defu ko nim ko don def donte nak comme ni nga xamantene non lañ ko waxe ñom quoi mais fiqi bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam imam ki moko jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam pepp bi yenenbi moko bay ki abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu moko defal wa cari manam bamu sax ki nga xamantene nak mom moko sax bu mag mom moy aswad ak alqam ñom ñoko saxal ki ibrahim an-nahi rahimahullahu ta'ala mu mukk jël dugub bi moko dem bojj ko ba mu bax mom moko hamad ibn abdul sulayman mom moko jël def ko feri imam abu hanifa moko dugal ci four wa mu ibrahim yaqub ibn ibrahim abi yusuf sulayman qadam yusuf mom moko jël commencé ko seddel mo manam moko jël ko tek ko servir ko muhammad ibn hasan ash-shaybani moko jël sen tasara yeren borom xol do ko tasara ci rew yi wa xekki bi non la bel manam moy mazhab hanafi mais aussi comme li imam ash-shafi'i rahimahullah wax na deug imam abu hanifa bu won non fet ñom ñep dal vraiment dañu soxla xam xam ñu abu hanifa ko fik ñom ñep amul kel imam yep nona faraytu mo gis fi til kal laylata ci gog guddi fi waaw okay neena fa kayfa ana naka yasuhu lay yelowe lay yaato li ansal na ñeel suñu mas gi an yatasadda ci muy jog nan day peter lu rabbi ci di han tontu alay ci mom imam abu hanifa hada gi nga jog jojo fawxal ju nunu mo fete kaw ak ndofe bi tabaqatun ci ay nifu yu bari lolu mo raw dox ci ay niveau yu bari la raw dox do say do lo lis ni nana qad qala wa taala bur ya allah mukawmi ci suratu shura ci ayat 13 mun sharaa yonal lakum nyelen fi minad dini gis nga ki bi fi dini la wax na fi dini wa lol nak bu erreur la bu monumental parce que ay alquran sa dañ ci def erreur ci edition subhana rabbi min dini voilà ci dire ji malala ma li nga xamantene wa sadin kan nabihi ci mom no xam yenente yalla no wal ala nabina wa ali afdalu salatu wassalam wal ladhi ak li nga xamantene aw hayna waxi nango ilay ki jëm ci yow manam lepp lo xamantene liñ joxon denkon liñ nit yenente yalla nuh alayhi salam denkane won moy liñu la wax yu batay wa ma te moy mom noy ak li nga xamantene tamit wasayna bi denko nanko ibrahim wa musa wa isa ñom ñep dafa am lu leen yalla yona la lon subhanahu wa ta'ala ñi ñe ulul azmi jurum na lan anne aqimud din taqawul lin din wala tafarraqu fi tabul li taqaliku ci bir din ci moy tawhid beek yoy mu ne kon fa amara digel na allah bur ya taala kaynam bi iqamati dini fi taxawal dini ji la bi idja deet neena deet ñu diko teurul bi takabbur ci di riru ala aimatihi ci in kaw imamuddin yalla daf ñu digel ci ñu taxawal dini ji waxul nañ koy teurul nañ koy daanel parce que telam lool nuñ koy def moy ñu reey reey ci kaw imam diine di leen wax nit ñi di tuddu leen ñoom imam yu makki di tuddu borom xam xam yu makki nga xamantene ñoom ñoy taxawul diine ñoom ñoy yee nit ñi di leen jëm ci seen borom subhanahu wa ta'ala ñu leen tuddu di leen tutal di wax ci ñoom wax yu xamantene day ñaaw wala ñuy wax loo xamantene day tax ba kenn dootu leen naw doot lool bu boobaa ñu ngi mabb diine ñu ngi koy daaneel di ko tutal mu ne wa hadha te gis nga wa hadha al amru boobu mi la mbir xat dëgg dëgg fa sha fiiw na sasaaroo na fi muqallid al madhahib ci ñi nga xamanteni ñoom ñoy addu ci madhahib bi di top madhahib bi da nga gis nit mu nekk maliki mom dana la man dal ah lu malik waxal lu mëna malik waxal da nga gis na hanafi li lañ wax ni wala xambal yi lu gis ñu mabbu daanel wax joju fa so daanelen go xamni and ak ci ñak teggel go xamanteni non lañuy daanelé way yow ñun dal lu malik waxul nangam té dang koy gis tam ci ñu top tariqa yi amna ci ñu bari surtout suñu jamono ki mom ñi top mazhabi la wax mais suñu jamono gën na graw la ñi top tariqa la ñox ño xamantene dañ nañu tuddu benn wali bo xamne dañuy gis nit wax ni benn wali ñu sangam wax na nangam muy wax ju rafet ci diine wallahi alazim ñu nga gis ku taxaw parce que tout simplement mom ak wali bobu du serignum wala bok koku comme par exemple dañuy gis dama jox exemple benn ko xamne ci jamono nga xamantene mom cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu moy serignum mu dal taxaw par exemple cheikh abdou qadir djelani radhiyallahu anhu nek ko wax djum wax mom mu gis ni apparemment ci gis gisam gu gatt mom ci gis gisam gu gatt mom wax djodi dafa wouté wax bi cheikh tidiane radhiyallahu anhu wax te wallahi alazim wax yoy wouté wul parce que yoy wax peut-être dañu complémentanté wala bok fiñ ko angle biñ ko waxe mo bokul wala yu mel non mais wax yi duñu wouté abadan wala yu ñom won yu magi seen wax yi duñu wouté abadan radhiyallahu anhu ngi gis mu taxaw dan dedet man dal cheikh tidiane sama serigne lu mu waxul amul lu mu waxul man duma ko d'accord nangam nangam manam ci sax mu ñeké tégg ci cheikh monsieur abdou qadir jilani radhiyallahu anhu te woru ko subhana rabbi la ilaha illa allah te lol ak tasaro ak yeneen ak yeneen deug mu ne kon nak patara da ngay gis kul insani nit ku nek ha yadhhadu muy jema mabbu di danal hujjat di neenal hujjat ghayrihi ay lay mi ci def yi lay kenen ku dum hatta ngata sax la yakadu du khawsa yabqa lahu diko defal mom tabassukan fu mom mo na ngoy bi kitabin ci tere ci tere yalla bi wala sunnat bi tagen absolu bi sunna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wa manam da ngay gis nit ko xam tay bu nekké ci benn mazhab wala mu farfen ku amul ak lu bokul ak mu ak bi ngay gis muy daniel waxam diko mab de telle sorte sax da melni waji mom limi wax amul benn dalil ci alquran ni ci sunna da ngay gis té lolou bari na ñu gis ñukoy def dañu wax nan surtout mazhab tangam liñ wax ci masala bi nangam wax ni diko mabbu lolou mo am ben dalil amna borom xam yu wax nangam na mais lolou amul dalil manam daanel ko mi en revir de main ba par nak ñom sen avi ñom mu indil ko ay dalil yu bare ce qui veut dire que ni ñene kon ñom sukkandiku wuñ ci ben manam duñu baye ke ben buntu kuñu mëna sukkandiku ci téré yalla mi ci sunna yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ce sont combat illégal là. Voilà, c'est facile lolou. Ci nek fi nga koy daf. Voilà. Xamou, non c'est vrai. Lool na beuri la luñ koy gis tamit. Rawati na suñu jamono. Wa, lool nak gis nga motax li ni, motax yaro ci nitu Yalla yam solo. Parce que mom lool rek mo lay may bobu jikko. Lool rek mo la mëna may jikko ngay impartial ci affaire bobu. Manam ba paré kenn ku ci nek nga diko wax juné nak. Bu mu wax bu ne nga wutalal ko ko lay bu deugur kecc delu wat ci ñoom seeni wax yu deugri nga xam bu utul lay bu deugur kecc ci téré yalla bi sunna bi yentu sallallahu nga xam ne ku deg gu sen lay rek day yim ci sen magga yu xam xam même bu fekente na après avis bobu gënul deugur manam ci nit ki mom ci bopam avis bobu gënul deugur téré wul dina reconnaître ba paré keneen ku koy deg gu tamit dina xam ne oh ñi vraiment oh la la ñi vraiment exceptionnel nañ parce que fi ñu tek seen wax deugur lu kecc ci bo xol ci alquran ak sunna yi sa xam ak gis gu rafet mais do ñew rek daj diko woy masala bi ni la wuté bi am mais yi wax yi ñu di am nañu ni am nañu ni yoy amul ben dalil li mom mo deugal ndax hadith bi daal dem sa won dede lool kenn duko def parce que lool day wone ben mais nit ki wax ki jëmbale non moy mom xamul mazhabu gaay kon waru wor sax di len tuddu lool moy première chose ñaarelu mbir bi day wone ñak teggal nga xam tane mom par rapport ak ñom wa bo nopi tamit da fay melni kon ñe mom teggu seen mbir dañ ko tegg rek ci seen ay xalaat bu waxu subhanallah lool amul ben imam bu koy def nga xam tane day tok wax ci diine mbi ci xalaatu bokkum kete abadan abadan abadan sa su nek dinañu am dalil legui nak boko xamul len xamugo seen dalil mo gëna yom bo para bul mab rafetalan dox ci ñoom wa comme li imam ahmad rahimahullah na hadith bo xamantene imam mu avi bi d'accord jow nak imam malik rahimahullah mo am ci ben avi daf ni aman na hadith bi imam malik daf ko gisul lo rek inshallah peut-être su ko gisul kon tam dina wax hadith bo ok rahmatullah alayhi wa rahmatullah asaf deug mu ne wa zalika te gis nga lolou jikko joju min aqbah al khisal bok na ci jikko yi gëna ñaaw doxal yi gëna ñaaw inma li ambal moy kana nekkon na allah iqal yeewon bihim ci ñom al jawab ñi wutal tontu an al a'immat ci ñi imam yi di leen wutal tontu lolou mom mo gënde wa imma dal tontu leen di adame ci ñak ittilaam gis fenk gis giñu gis ala zalika de dalil ci bobu la dalil alladhi bi nga xamne zafara bi mom la amé ar-rad ki tontu alehim ci ñoom ki leen di tontu soit mu ne man kat sobra imam bi wax na langam mais peut-être gisul dalil bi comme lima wax sax imam rahimahullah ak mu wax imam malik rahimahullah manam ne peut-être dafa gisul dalil bi mu wax lolu wa imma ndal bi an ci ne dal bi zalikal mujtahid niyal na bobu mujtahid imam bobu man za'am aw roch xecway manam fu mu xecci mbir fi istimbati ci segg mbir ci xec ci deduction manam dafa am lu mu deduire dafa am dal lo fo xamne fa la jele xam wax ji min wujuhin ci wal qawaid al arabiyyah ci qaida arabiyyah moy regle arabiy ha wala regle fiqi wala regle lenen lo xamantene même bu dalil bi léré mom mu wuté dalil bi peut-être que soit def ko gissou wala ñaar amna moy lan moy xeyna mom dafa am ben qaida mom utiliser bu xamantene mom la utiliser c'est à partir de règle bobu ci la léralé ci la déggé limu dégg ba wax limu wax bo xamné man xammoko bo xamné ya fa dafa neub ala am tanina ci sunu ñu mel ni ñun ci suñu kër intaha fofu la wax dem munaw fi hajati bo demé ci hajatu ash-shaykh al-adawi الشيخ العدوي رحمه الله دفع حاشي من على الشرح في شرح الخرشي عند قول المصنف ما نبوده من كتير بقول عند قول المصنف في الخرشي دي وخ ما نبورم تيري بكي بلي تيري رحمه الله في مدن وخي نان وما كان لب لو خمنا أمنا من خطأ تي لنياو الجنجوم تبق أصلحوه لنكو يوين البتن بي تي ييتا في شرح في شراب والحاشي تك حاشي بي hafa xashiya moy tor moy wala bok manam moy ay note de bas de page mais yu gëna mag lay don parce que sharh par exemple nit bu bindé téré mat ñu dilen ko tudde mat ñu yaq xat yaq téré légui ben nit ñew def ci sharh ni wala nit ki hein moy commentaire wala sharh moy commentaire légui sharh bobu nak parfois dañ ci defat benen sharh manam shara wa ala sharh bo sharh lool moy xashiya commentaire. Voilà. Mais souvent, comme dans la nexte, nous devons faire une note de bas de page. Nous devons faire une théorie de l'initiative. Nous devons faire une note de bas de page. Nous devons faire une note de bas de page. Nous devons faire une hachée. Voilà. Mouné, kon, lola lola. Manam dal, mom dafa fim don wakhe nan, logi, kouma mouna, bouma defi une erreur dan, louti nexte erreur, niko gis, nan ko ye, yewenal ci leral hein ci leral ko dal ci erreur bi mo xam ci sharia bi la no wala ci hasha bi la ne mune yalam na nga xamne amna li wer bor moy at-tanbih ak yeta bil hasati ci hasha bi ala al-khata'i ci njumte aw naqsu wala ak wagneeku inma li ambaras moy yakunu day nek min ahli lil kamali di tukke ci ñooñu mat nga xamne seen xam xam dafa mat sepp ala anna ci kaw ne ittihamuhum seen tuumal am fusuhum seen bop awla bihi mo gëna yeey wa manam ñoom malgré seen xam xam dafa mat ñu geeyu téréwul dañuy tuuma seen bop non sa serigne non vraiment lire na téré bi mais ibn hajar bu waxe li non peut-être que man ma comprendre wala man ma djoum quoi non mais amna fum ko wara tek quoi wala lire na téré bi non mais vraiment hein al qadi ayat non lim wax ni amna fum ko wara tek quoi rahmatullah alayhim ñena manam genre yoy mais man na yéxé rek que ni quand même amna benen avis nangam peut-être avis bop mo gëna dëgër wala yoy mais vraiment sûrement amna fum ko wara tek tamit and ak lolu non lañuy yété manam téggine dal dafa am ñuy tégg buñuy am par rapport ak nit bu baax rek borom xoxon walu voilà muna wa amma ndal ahlul khabawa ñi nga xamantene ñok borom mbéw fi lañ manam ak réwalé wa khususan rawatina ahlu hadha zaman ñene ha ñene bi la jamono fal wajibu li war alayhim ci ñom as-sukut moy ñu nopi rek sama afala kem ni mul jariñe ci seen xam xam bu yeur reuy zalika lol ahlul arfan borom xamne yu mag ya way xam yalla ya nim man ci ñinga xamantene taqaddama ha rombu nañ fi ghabir al azman ci yeneeni jamono ya ñu rombu ci yeneeni jamono yi te nek borom bu xam yu mag yi nga xamne dañu xam yalla ñoñu leral nañ ne nopi dal ci ñi xamul ñi ñoñu mo gën lolu moy wala mo gën ñu naan dañuy jëm corriger monsieur diou wala monsieur da serigne diou wala serigne da dedet intaha fa la wax jaa muna wa fi sharh ad-dardir dama sharh ad-dardir al mukhtasar ci mukhtasar manam mukhtasar khalil sharh ad-dardir sharh kabir ad-dardir la sharh kabir sharh bu mak la def ci mukhtasar khalil ad-dardir mi rahimahullah sharh ad-dardir ci borom ko فقهاء مالكي يمكي لبوك رحمة الله عليه ورحمة الله عليه رفع شرع مختصر خليل مك في هذا المحل كي بربوك منه والحذر مويت اللي كنك بس كبلاس بي بس كخمغة شرح بنجك بي شرح خرشي لون مملا لو خنسانك مملا لو خنسانك سيرجي مختصر خليل يبتاي بس كالخال خليل من رحمه الله مو bimuy wax lol ak al adawi nak li mom mo wax leral gi sank leral amma fi nak cheikh khalid bimu waxe tamen ne luñu gis ci lu ki nañ ko yewé nañ ci leral ak yu mel non muna wal hadar ak moytandikulo mang len di moytandikulo min qillatul adabi ci new teggin wala moy ñak tegg rek ka an yuqal kem ñu nan kan kem rek an yuqal ka kem an yuqal ñu nan hada li kat khata'un njumte la khalil wax dara wala kenen wax borom xox wax dara bindu ci tere yi nga nan wa li la njumte la aw wala bok kadibun fen la yoy ba kenn duko jëfandiko ci borom xox bi aw wala bok kalamun kaddu la fasidun gu yaqku nan li dal wax la do xamne wax gu yaqku la ma'na lahu amul ben ma'na leg leg subhan rabbi damay lire ci tere yi gis ñi nga xamne ñoy def edition yi suñu jamono ba para di def ay note de bas de page ndaw ci suuf leen nga gis ben serigne bi may lire wax ben affaire manam bu roxo ñu jekk ñu rahmatullah alayhi wax ben affaire nga gis mom mu ne waji reud ci suuf bind def ci ben note man ma defene lu neela mo gis ci suuf mu ne day tontu waji day neena li mu wax du ni te bu ma xolé vraiment lu ci upp da muy yewu ci ñaka xam bi waji ñaka xam ba wax limu wax mom ba man nimu garawé ba riri sax li nga xamné mom la serigne bi bindon téré bi wax mais day wone ni suñu jamono dal mais vraiment yéme na yalla mom ségam jamono lay wax ñom ñi seen jamono lañ dem wax ñun suñu jamono ngal la mom ngal la ñun wax yalla ñu ala sam et puis ñak dégg ngi ci andal ko la lolu ñumte la lolu fenn la lolu fenn la wala kalamul fasid do wax la wax ju yaqku la la maana lahu amul ben maana lolu nan nga koy waxe bo wax bo ko wax ba nga wax ko wax yu mel non yalla ñu yalla sam wala li nga xamantene amana mo gëna feñ dal ci ki bi wala li gëna wala li not amana muy li yalla nak mo xam wallahu a'lam wallahu a'lam wala yo me wala subhanallahi yalla nga la sam mune fa in li wor wor moy qillatul adab neew teggil wala ñak teggil ma amati dini andak manam ci walu imam diine la tufidu ju jarin illa al wabal al alkande ala sahibiha ci boromum dunyan fi ci aduna wa ukhran asfali ci alakhirah din ka falay wa fi al uhud al muhammadiyya bo demé ci al uhud al muhammadiyya batay bu imam ash-sha'rani batay radhiyallahu anhu wa kana nekon sayyidi sama sanga ali al-marfati رضي الله عنه رحمه يقول دان واخنا كوكا لا مو كوك كين لا سي بوروم خم خم ييغا خامتاني اي سيرينوم لا مو سيرينوم يرا مام سيرينو وا سيرينو باري لا يو ما شاء الله ني تا نيوم طالب نيوم زكريا الانصاري لا نيوم امام السيوطي اتسرا طلال القلقشاني نيوم ني اي طالب اي سيرينو كي لا امام الشعراني لا طلال عليهم على هيتني مو تخ نيون مام اي سيري اي طالب ay serignum ñu ci bari ay ta ay talibé ibn hajar lañ wax ay serignum ñu ci bari ay talibé ay hasan hajar lañ xolal wala mais lool moy ci côté xam xam bi wala mais côté tasawuf bi tamit amna yeneen serignum moy talibé cheikh ibrahim al-matbuli radiyallahu anhu ñoñu seen talibé mom ñom ñoo nekkon serignum aussi ci côté tasawuf batay mais batay ño nekkon tamit mais batay ñëlu tamit ay serigne lañ mais ci côté tafawu batay comme ñom as-sakhawi ñom zakarul anfar ñom as-siyuti ñom rahmatullah alayhi ñom ñi al-ibrahim al-qalqashandi rahmatullah alayhi ñom ñi ay serigne lañ tamit ci côté xam xam bi ak côté tafawu bi waaw waaw mais ñi di def ñi nga xam na ñom moy maqbuli yi talib cheikh ibrahim al-maqbuli radiyallahu anhu ñoo ay serigne lañ mom itam ci walu tafawu bi deng ki ci serigne mi yaqul dafna wala ma qata dogul ahla al jidal ñeñu wérante yi dal gafante yi anil wusul ci wulif jokku ila maqamati ci maqamal awliya wal yi wa karamatum ak sen karamay illa lulal dara tax dogul sen digeunte ba tax duñu ñom ñi nga xamne borom wérante kat yu magi ne ci ñu yegg ci maqama yi wali yu magi ak di am karama ya ñi am illa lul da'wahum sen wote woy annahum nakam ñom kat a'lamu ño gëna xam billahi ci yalla min hum ko ñom wa khawfihim ha ak senu ragal yalla neena ñom senu ragal yalla seenu ragalu yalla mo gëna kawé ala ilmihim ci seen kaw xam xam allabi bi nga xamné huwa mom riyasatuhum moy seenu njit manam han wa manam moy seen alal alal moy seen capital li ñu wax capital wa moy rasmal an yantasimu fatahi hina yattabi'una jamuna bi ñu top tariq bu fuqara yoonu fuqara yi moy borom moy wali yalla yi nga xamantene dañu neewul sen bop doole ci fa yalla wahiyay te gis nga jikko joj manam commencé japp na yow wali yi sax borom mom yow ya len raw xam nga lool amna fi akal lo bari ño xamantene japp nit ni fi doolu gaay yu maggi ñom ñi li ñu xam ñom gaay yu xamu ñu ko même buñuy wax ci sen lamine nan même buñuy wax sen lamine nan ñom ñoo ñu gëna xam en fait lol dañ ko waxté lam rek mi gëmuñu ko bala ko ma xam moy benn masala taxaw ni ci ñu leen imam malik wax da ci nang wala ki wala yoy wala nga gis ci wala nga dégg ko leer ci ci ko ko ci waaw okay waaw wala wax yu mel non futum ranké dal futum ranké waaw ci ngay xamé ni ñok subhanallah ñom dañu fogg ni ñoo ñoo leen ñoo leen raw waaw dañ koy fofu xamanteni ñoom defé nañ ni ñepp xamu seen xamatu dara ñoom rek xam dara dañ fay jéggé nak dem bof ba ci ñu jëk ni waaw waaw ñu dégg naan ci rek ko mëna fi ri téré bi né nañ koku rek koku moo moo ral ñoom seen laaj manam moog seen laaj malik tolloo ne wala moog imam malik fa mu yegg fa ñoo ña yeggoon la yegg xam nga loolu wax yooyu wax yu doy waar mu ne wahiyate loolu xadiatun ak aku njuumte la maanaam tromperie la ak naqu la mu ne nafsi bu tukkee ci bakkan wa cheytaan ak cheytaane fa inna al fuqara li wër boo mooy ñi nga xamante ni ñooy fuqara yi borom xam wali yu yooyu laa yasiduunahum duñu leen yokk illa ilman lu dul xam-xam ila ilmihim di yokk seenu xam-xam ànd ak wali yu doon doo la mën a indil wa jalaaun aka maanaam daat li qulubihim yeeg seen xol yi daat mooy mooy dindi ci jële ci lépp loo xamante ni dafa xomat tey boo yoree paaka bu xomat nga bëgg koo weexalaat ñi mu ñëwaat li nga koy def ci suuf si dur wala nga dugal ko ci fer beeg yooyu muy daas moom bi effet naa wut dina am sans chef si si si wa xodoo ak a teewalu fi ibadaatim ci seen jaamu yàlla yi loolu rek lañ leen di yokk la ànd ak nitu yàlla yi loolu rek dana yokk boo toogee ñoom sax soo paree da ngay gis ne sa xol lay gën a fiif si jaamu yàlla da ngay gën a bëgg dem topp ji yàlla et cetera loolu moo lay wan ànd ak ñoom loolu rek la leen di yokk mais ñoom dañoo defe ne gars yooyu way dana waaru rahmaan fa pare li gën a yéeg mooy dañuy jàpp ne ñooñu ci bi daa lañ ne xam nga loolu moo ci gën a garaaw encore waqat dëgg-dëgg kaana nekkoon na acheikhu sëriñ bu mag ba Izzuddin ibnu Abdusalam rahmahullah yàlla yàlla yërëm ko yaquulu mu daan wax naan mooy Izzuddin ibnu Abdusalam rahmahullah ci ponkalu borom xam-xam yu mag yaa mag la bokk ñi nga xamante ne moom l'islam maanaam daanaka xam-xamul islam yi bokk na ci ñi nga xam ne parce que am na ay borom xam-xam yu mel noonu ñoo xam ne xam-xamul islam dafay wër-wërloo si ñoom Izzuddin ibnu Abdusalam ci ñoom la bokk rahmahullah waaw borom bokk xam nga keroog yaa ngi doon laaj ki saaydul fate comme ci bind téere bokkoon na ci ñi ñu ma waxoon waaw Izzuddin ibnu Abdusalam rahmahullah si qawaidul fate bi ñu ëggee vraiment ci ponkal yi la bokk ñi nga xamante ne vraiment ñu seggat nañ xam-xam diine bi gën ko leeral gën ko yaatal ci point yu bari nee na wa a mu ne wa hal ndax sàmm am na fii tariqun aw yoon gayra ma lu dul li nga xam ne fahimnahu déggee nañ ko maanaam comprendre nañ ko minal kitaabi ci téere yàlla bi wa sunnati ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa yan fii te muy dàq muy dàq tariq al qawmi yoonu gaay yàlla yi ndax loolu am na déedéet amul amul dara luñ fi xam moom mu ne amul dara lu mu xam loo xamante ne xam-xam la bu ñu jëlee comprendre ko ci diin ci téere yàlla bi ak sunna yenen saa salaam boo xamante ne boo jëlee wàllu yu mag yi seeni wax génn na ko amul waaw moo tax mu ne wala maa jamono ji nga xam ne ijtamaa daje naag bi sayidi ca sama sàng ba mooy Abul Hasan Ash-Shaziri radiallahu anhu wa akada mu jël al wirda wirda an bi jëlee ko ci moom Izzuddin ibnu Abdusalam di as imam Ash-Shaziri la jëlee werda directement radiallahu anhu saara mu jël yaqulu di wax naan ah d' accord maanaam li mu bëgg a wax mooy daf daan wax naan amul fii beneen xam-xam bu dul bi ñuy comprendre rek ci alquran ak sunna ba pare da daan dàq wayan fii kon loolu la maanaam ba pare da daan dàq xam-xamu maanaam yoonu gars yi baax yi maanaam tariq nitu yàlla yi da leen daan dàq nangu wuleen woon ci njaalbeen bi waaye bi mu dajeeg Seydou Abou Hassan Ash-Shaziri radiallahu anhu ba jël tariqam saaru mujj na yaqulu di wax naan waaw da daan wax naan maa qaada toogul jekkiwul ala qawaid ci kaw qawaid maanaam règle ak chariat yi charia yi àllët yi nga xamante ne laa tan xadimu du màbb illa suufiya lu dul suufi yi suufi yi kese ndekete ñoo toog ci règle charia yu màgg yi nga xam ne du ñu daanu abadal suufi yi kese ndekete ñoo ci toog qaala nee na wa mimma yadulluka bokk na ci li nga xamante ne moo lay tegtale ala dalika ci loolu ma yaqa'u li ruq ala yadi ahadihim ci loxal kenn ci ñom min al karamat ci ay karama wal khawarat ak yi nga xamne day xar bax comment ça se fait que mbolem ñi ñu gis ñuy dem jakk ka julli di jang al qur'an ak di wor ak di def lu bax ak bayyi lu bon soufi kexe la yalla may ñuy def karama yu maggi di def lo xamantene dafa contre nature mom di xar bax ñom rek la ko yalla defal comment ça se fait c'est parce que ñom ñu tegg deug sen tank fi ko yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam lolu motax ba borom ko ngi azufi nek ñepp man xawma ci konté rek keneen xawmu benn borom ko xam ci ñu jëk ñi ñu mujj ñi ku bokku ci wa safa xawmu xawmu ci kenn wa imna hadar la xamul tarefa gaay yi dess ñom ñepp qatallani an-nawawi as-suyuti ñom ñepp az-zahabi toppal lool ibnu taymiya sax ba ci ibnu taymiya ah way ibnu taymiya tarikh qadir la waro ñi ah ñom muwaffaquddin ibnu qudama sheikh abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi etcetera toppal lool rahmatullah al-jami al-ghazali amul ken toppal an-nawawi ñom ñepp rahmatullah alayhim as-sakhawi ibnu salah ah toppal as-sa'rani mo toppal ñoo rek rahmatullah al-jami amul kenn ku ci dum ku bokku ci tariqa taw ak lo taxaw amul amul kat deng wa az-zubin ibn abd salam bini Allah ibn ata'illah skandari am ñeneen nak ñeneen nak ñeneen rahmatullah al-jami al-misri wa على كل حال من ولا يقود دور شيء ولا يقود دور شيء درا منها تيوي كرامات خربا على يد غيرهم في لخول كنن كدول نيوم وكذلك نكي نونو بلغنا جوتي نانا علي الغزالي جريت ني toko ci limam al ghazali rahimahullah qablu ci lu jitu qabla timahi lu jitu muy dajje bi sheikhi ci serignum al bar anani rahimahullah moy kok serignum la won rahimahullah taala yalla ko yalla yor wa qala mu wax fi mawdhi'in akhar ci benen beurep manam kon muna imam al ghazali tam non la mel rahimahullah au début bon après mu duggé ci tasawuf subhanallah après mo nek mom mo tégal règle tasawuf ni ngi ko xamé actuellement ni moko gëna tégal mo gëna léral la tasawuf ci côté yu bari té avant da bu len xawon wa jappo na ni dal mom da ngay waru ko mune wa qala waxna batay fi mawdhi'in akhar mum imam ash-sha'rani waxna batay fi mawdhi'in rahimahullah fi mawdhi'in akhar ci benen beurep munan wa samiatu degna shaykhuna suñu serign shaykhul islam zakariya moy zakariya al-ansari allahumma ta'ala ibn hajar rahimahullah zakariya al-ansari bi rahimahullah yaqulu muran waxna kullu faqihin bepp borom xam mo fiqh la ya tamio bo xamne dajewul bil qawmi ci nit yalla fo ho ko kal khubz bi ngi melni nguru bila idamin bu amul ñeex nguru mu ñu amul soos nguru moy lek nonu kesse nonu la mel amul beur amul chocolat amul dara dafa ñu ci mayonnaise amul spaghetti amul saucisson astaghfirullah ah non la mel moy wa sami wa tuti deug na nak sayyidana suñu sangaba aliyan al khawas moy kok moy serignum bi nak tam melni cheikh abdou dabbah mu jangu tan wadama rahimahullah yalla ko yalla yum ta'amul la ala kayyum yaqulu munan la yaqmulu du mat muk talibul ilmi aji sap ci xam xam illa lul bil ittima' ci dajje gi mi dajje ma ahad and ak ken min ash shaykh at tariqi ci serignu tariqay li xuy jowo ngir mu genné ko min ru'unatin nufusi ci yi nga xamne ay reng reng yi bakkan la ومن حضراتي اكتيو تيوي تلبي في النفوس اي جاخس جاخس لنت لنت يكو بكن دي انديل ومن لم يتامي كيف كو اندول ما كيف كو داجيول ما اهل التاريخ اك نيو تاريخي ها نيو يونو وي دي لن نيتو يالا يوي ها فام من بوك نتي لازمو ليغا خا مني موم موي li takko mom ak talbis moy ay ay leunt leunt ak jaxas jaxas galiban lu upp ci jamono wa da'wal amal ak di wote wo xam jeffe bila ilmun ci lu andul ak xam xam wa kullu man kep ko xamantena nasabahu ha askale nako ha ila qillatil amal ci neewu jeffe aqamalahu danako taxawal al adillatu ay tektal ay dalil allati yo xamne la tamshi du dox indallahi fa yalla wa man shakka ku ci kita kan fi qawli sa wax ji haga bi fa yajrub nako nako experimenter intaha fa wax de yow kenn du dajje ku dajje wul nitu yalla yi lol moy upp ci yow ay mbir sa bakkan mo lay no ngay commencer am ay manam dal li ngay xam du bari te du leer ay leunt leunt moy upp ci sa xam xam après ngay te bo xamé doko jëfël yaa ñi ci def yéne ñam di gëna tum rank ki gëna perte ci ñi nga xamné ñoy jàng xam xam moy ñi nga xamné dañ ñoom ku leen gis du leen ko sax fogué ndax ñoom lañuy ñoom ñi ci def ñoy yam amu dara lu leen wutale ñi ci def du seen comportement du seen doxal du seen waxali waxin du seen dara ñoom ñi ci def ñoy yam ci seen comportement ci seen lepp wa muna ko wedd sama wax ji nak experimenter ko demal nga xol te deug la gis na ño xamantene ñom da ngay gis apa bo la waxtane ci diina da ngay commencer da ngay xamne ah oui ñi ils sont vraiment initiés mais wallahi subhanallah bo toog ak ñom wala nga romu len de nga ci buntu fi da ngay gis bu ñuy waxtan football wala ñuy waxtane film ya théâtre yoy lañuy waxtane waaw ak seen équipe yeek yoy lañuy waxtane wolon fekke ci bir keur wala fena manam do yek ni ñi ñi ngi jëfi deug li nga xam tane yewu nañ ci xam xam parce que nak nangu ñu top yoon nitu yalla yi motax loolu gëna di gis ñoom ñepp loolu lañu def ñoom ñepp nak lu ci way yewu yewu yewu mën nga ko gis sax mu ñi cëkkal di ki yo bay sik yo yep yu bax lañ waxuma ni baxu yu bax lañ ci diine ci la bok nga gis leen comportement yepp ñu am ko mais and ak lolou do gis ñu tuddu yalla lu bari duñu zikkar lu bari dañuy gis par exemple ay film yi dañ koy bëgg wala dañu bëgg ay théâtre wala ñu bëgg ay sétan football ak football yi ak ñu jox sax wala ak yo té bo leen waxé ñoo ñu taxawal ay lay yo xamantene amul dara amul benn dalil lo xamantene vraiment ñu lay imbi ay lay yo xamantene vraiment taxawul ko and ak lolou oliye ñu dem and ak nit yalla yi duggu ci sen tarixa yi defandiko sen sikari bu ko defé ñu mëna téggu vraiment mel no sel sel téggu kawé bobu day ri solo lañu tok di critique gaay way yow yoy yenente bi bayu ko fi won ñun dal nangam gaay wa bi di xam bi ñu xamné gaay dañu kanafu xam ñu dara aw ñu xam xam ñuy profito nak ci buntu bobu di len wax mais gaay ci bi dal ni ñu ngi tarixa tax amuñu le amul benn borop ko xam bokku ci tarixa est ce yano na mana boole borom bu xam yoy yep nek erreur way ko yalla defal lu leer du am leer wa man lamay ja allahu lahu nuran fama lahu min nur munakon wa idha fahimta so comprendre jami'a ma mbole li nga xamantene taqaddama wesuna arif da nga xamne annahu li wirte mbir moy la yalzamu du waral du taqok min rabb ci di tontul ci di dello ala alillahi nit yalla yi ha fasadu qawlihim yaqutek senu wax manam tekki wul ne day gis kuy to kuy wax ci nitu yalla rek nan dalen di sont rek ko ni senu wax da yaqude fi nafsil amri ci deug jëm mi mbir mi qala wax na fi al-uhudil muhammadiyya ci al-uhudil muhammadiyya batay ash-shahrani radiyallahu anhu xamne innal yubu moy raddul ulama tont gi nga xamne mom la yenn borom xamé al-ulama borom xamé ala sufiyati sufiyyi dello gi ñu leen di dello refité yi ñu refité seen tese ñu gis la ben borom xam bind yu téré wala di wax la ba bari di ram de nan soufi ra li ñu wax nangam nangam ha huwa lolu li riqati do fekk ne dafa sew sew madariku ci soobu way wala jotté way ak soufiyé soufiyé alayhim ci ñoom la xéra du leneen soufiyé dañ leena upp xam xam gën leena ñaw xel rek gën leena sew fa ñu dem motax ñoom nak lolu kum xamuñu ko ñoom xamuñu fi ñu ci yalla yi di waxe motax ñu defé ne nitu yalla bi li mu wax te teggu wul fenn kon nak fala yalzamu taqawul min ar-rabb ci di refuter di delo ala alillah ci nitu yalla fasad qawlihim yaqtak senu wax fi nafs al-amri ci deug deug mbiri kama qala kem ni nga xamne non la ko wax al-ghazali imam al-ghazali rahimahullah da na wax nan kunna nekkon na ño xamne nu karriru dañ da wala numkiru dañ daan diñat ala alqawm ci nit yalla yi umuran ay mbir hatta wajadna mbete ñu gis ne bokkel ñu gis ne alhaq ne deug kan nek sa maahum ñu and ak ñom nit yalla yi akka bari nit yalla wax ben affaire bu la jaxal bu fekke and nga tenk deug experimenter ko ben nit yalla wala ci wax gu la jaxal ci walu ñom wala borom yu mat nga and ak tegg ne man vraiment lolu jaxal na mais nak duma critiquer duma ci ki damay japp ne mom dal amna fu ko tek deug do dem guddiyek becc gi duñu tegalo luddul yalla dana la ko wan benn beus nga yam ci vraiment dalil bu leer nan ci alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci seen wax yoon lu gis ci dalil bu leer nan motax mu ne kon qala wa ta'ala kalam ci surat yunus aya 39 balli fi nek moy kadzabu ñom ñay weddi bima lam yuhitu bihi bima lam ci lepp ci li nga xamantene bima ci li nga xamne lam yuhitu peguñu bi ilmihi ci xam xamu lola wala ma yatihim te yeksi wul te ñom ta'wiluhu deug deug birma wala bok interpretation bu deug bi manam nit ñom ku xam ñu deug deug affaire bobu ñu weddi ko nak wa amna ñu mel non wa qala wa ta'ala ka'ana ci suratu ahqaf 11e aya bi munaw izlam ya'tu bihi neena wa izlam bu fekete na wa iz bi nga xamantene lam yahtadu jinde ku ñu bi ci alquran bi fa sayaquluna ñi ngay wax nan hadha lika tiskun aw dur la qadimun bu jitu aw sos la bu jitu ñom lool lañ wax ñom en fait liñ wax na dañ na law kana xeral ma sabaqu da ilay non c'est ni li ñu ne bu doon lu bax la ñun xamé nañ ko on n'est pas fou quoi li su doon lu bax la dinañ ñenti ñom buñu ci jif ba nga xamanteni gindé ko ñu ci affaire bobu la ñom xamul ne tariqa yi deug la ñom bañ xawé xamul ñom gis nañ la dal non mais dañu ci gis ko la bax wala xol ya ngul dara gis na jox non non non vraiment nak tawé franchement j'ai vu que ni hier ki dernier da ngeen di sel dal damay gis na da ngeen di sel non xamna ni vraiment da ngeen nekké non war na bax quoi parce que et puis ñom Aladi Malik ku bax la won hein et puis non Aladi Abdou Aziz non dama koy deg mais fa bobu Abdou Aziz non koku limu nekk mu erreur koku nekku ci erreur abadam kon limu nekkon deug la rabbi Allah koku ci sûr mais en fait tout temps day am ben problème bu nek ci sen bop yi moy xamuñu affaire yi fan lañu teggu deug mais bu ko weddi togal nga laaj ben te bu laaj pour diingat laaj pour xam voilà togal nga laaj ko ben lepp dinañ la ko leral inshallah mais le fait ki ngay laaj pour diingat ba pare buñ lay tontu do bëgg sax baye waaji yeggale waxam nga diko daggi ci sa liggu ki nan dama koy refuter non koku de toute façon do la jëri dara gaay yu bir nak lool lañuy nek wax mais tout temps di ñu di ne gaay ay yeneen gaay yi li ñu nek deug la quoi ay non vraiment gaay ni ko meul nek lu bax la quoi mais nak tout temps day sar yalla ñu yalla taw wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamara rabbika bi izzati wa sunnati wa alhamdulillahi rabbil alamin